د خیالونو لکه باڑا میرا وڑی یو هندار دا ویجاڑا میرا وڑی د خیالونو لکه باڑا میرا وڑی یو هندار دا ویجاڑا میرا وڑی ظلمی نا اوری که گونگ دا ملالا زلمینا امریک غنګ د ملالا د میوند لمن شاړه میرا وړې یو هندار د ویجاړه میرا وړې د خیالونو لک باړه میرا وړې یو هندار د ویجاړه میرا وړې لارو پختنو پوین سرادا لارو برد پختنو پوین سرادا د ډیورند د شمر داړه میرا وړي یو هندار د ویجاړه میرا وړي د ډیورند د شمر داړه میرا وړي یو هندار د ویجاړه میرا وړي د خیالونو لکه باړه میرا وړي یو هندار د ویجاړه میرا وړي یو هندار د ویجاړه میرا وړي غلام شوم پی پور پغړ نه وړم غلام شوم پی پور پغړ نه وړم غلام ناشوام پی غور پا غاڑا نوڑم غلام ناشوام پی غور پا غاڑا نوڑم چتردار پوری غاڑا میرا وڑی یو هندار دا ویجاڑا میرا وڑی چتردار پوری غاڑا میرا وڑی یو هندار دا ویجاڑا میرا وڑی د خیالونو لک باڑا میرا وڑی یو هندار دا ویجاڑا میرا وڑی د خوشحال بابا په قبر یې جنډی کړی د خوشحال بابا په قبر یې جنډی کړی د میرویس نیکه په قبر یې جنډی کړی د میرویس نیکه په قبر یې جنډی کړی د پښتون گریوان ری تاړه میرا وړی یو هندار دا ویجاړه میرا وړی د پښتون گریوان ری تاړه میرا وړی یو هندار دا ویجاړه میرا وړی د خیالونو لک باړه میرا وړی یو هندار دا ویجاړه میرا وړی طالب جان یما د مینې مدرسې کی طالب جان یما د مینې مدرسې کی گل بشری د حسن ژباړ میرا وړی یو هندار دا ویجاړ میرا وړی گل بشری د حسن ژباړ میرا وړی یو هندار دا ویجاړ میرا وړی د خیالونو لک باړ میرا وړی یو هندار دا ویجاړ میرا